نزول کی شپږ نوی نمبر دی 96 فاز سورت محمد او مخکې د سورت الرحمن نه نازل شوی دی. دا سورتونو نه دی چې تحقیقی کوله دی چې دا مکی دی. د مضمون په ادوار چې د تا وګورې نو دا مکی جوړېږي. مشهور دا دی چې 96 دی. مناسبت د مخکې صورت سره مخکې صورت کې وي کارساز متصرف الله دی. اوس دلته وایي چې لهو دا طلاق حاجتونه داغه نه وغواړه. حاجتونه چې کمونه داغه نه وغواړه نو رد د شرک په دعا. سورت یوسف کې دلیل نقلی وو علم او تصرف باندې. سورت الرعد کې دلائل عقلیه سره د تنبیهات وو. دلائل عقلیه سره د تنبیهات سورت یوسف ختم کو په ترغیب ال قران باندې. سورة الرعد شروع کی په ترغیب ال قران باندې. داود سورۃ نفی شرک دعا له دعوۃ الحق. داود سورۃ ریزل ذکر کی یو آیت نمبر 14 کی له دعوۃ الحق هغه الله لذا بلنا رشتیا ما پر کرامدر. دویم آیت نمبر 30 کی دیرشن کی قل هو ربی لا الہ الا هو علی توکلت و الیہ متاب. قل هو ربی لا الہ الا هو علی توکلت و الیہ متاب. دریم دل داور توحید راوڑی آیت نمبر 36 کی قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الی ادعو الیہ ماب. قل انما رب ادور انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الی ادعو الیہ ماب. دتی مسلې دا بیان د پاره سورت شپاک سبقونه دی. دلائل و قسمونه دی. اول رکو اول باب دی. فدی که دلائل ذکر کئی خالق لکل شین و اللہ. دعات نمبر 8 نا 15 پوری دویم باب دی. دی کے دلائل ذکر گئی عالم بکل شئ نو اللہ او متصرفم اللہ. نتیجو پی تفریقی لہو دعوت الحق اس پاڑا سم آیاتنا بل باب دے ترایت نمبر 25 انزیشتما بورے. پدی کے دلیل ذکر گئی دارشای مربین وارشای مده مربوبو. او مثالونا ذکر کئی او دا منون کو دا نمنون کو حال او صفات. تشپاگشتم آیات نا 26 نا تر 32 نمبر آیات بوری بل باب ذکر کئی باغی کی دلیل راوڑی دار چاہ مرازق عرشے میں دمارزو بیا زورنا او نتیجہ پہ تفریقی قل ہوا ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب. بنظم باب 35 نمبر آیات نا آیات نمبر 37 پوری پدې کې دلیل راوړي دار چا محافظ ارشه مې محفوظ یا دلیل نقلی راوړي او نتیجه تبرې کوي انما امرتو انا عبد الله اخیری رکوع کې شپږم باب دی پدې کې جواب د شبهات جواب د شبهات او صداقت د نبی عليه السلام صداقت د نبی عليه السلام امتیازات کې له مواقبات بم بین یدی ادله او سره ناشنا امثله ناشنا یم خلا و ما یشاء و یسید ابتدانه ترغیب الى القرآن دی ترغیب الى القرآن او په دې کې اهمیت د مضمون ته اشاره ده صدا داوا داسې معمولی مګاڼه دا ضرورت د شرف دعا چې ده نو دا داسې معمولی مسله مګاڼه او قرآن مسله ده بیا دلائل عقلیه ذکر کی زور نه په قیامت انکار د قیامت الف لام میم را تلک آیات الکتاب داری آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق تلک آیات الکتاب دا تمهید دے ترغیب داری آیات الکتاب دا معمولی نہیں او آغاز نازل کرشن تا تا والذی صورت مطابق لہو دعوات الحق آغا دعوات تا تر علی گلی شوی دا لو دا طلاق یون زلی لے کا چنازل کر شوی تا تا تر افاد تربیت کون کستانا تا تربیت تی کئی علاق و آغدا بالکل مناسب تا مسلحات مطابق او دا انسان دا مزاج او دا فطرت مطابق علاق و بالکل اشتیا ولیکن ناکسر الناس لائی منون زیاد دا خلقون ایمان نلری ولكن اکثر الناس زیاد خلق نہ منی نہ دوی ولی نہ منی دای سوئی چې مونږ با حاجتونو کې بل شکر آمدت کوو حاجتونو کې بل شکر آمدت کوو او الله رب العزت چې کم دنو جواز زمونږ حاجتونو نشي پورا کوله بده کارونه ته یو ګوري کنه دا ټول کارونه الله یوازې کړی دي او دته چې کم دنو حاجتونو نشي پورا کوله د څو چې دا زماده عقل خلاف تا اجال الالهه الا واحده دا څنګه زموږ الله یوازې ایتونه پوره کوي جواب دا ټول کارونه یوازې نه کړی الله تعالی د هغه ذات چې جوړ کړی اسمانونه وستنو تارونا چې ویني تاسو دې لاره تارونا چې اسمانونه ویني چې ستنې وته نشته یا دا تارونا دا د آمدین صفت دی الله الذي الله یا غزا چې ذکر دې اسمانونه بي ستنو دا چې ستنې چې تاسو یې وینئ یعنی ستنې وته شته خو تاسو یې نه وینئ ستنې وته شته خو تاسو یې نه وینئ په مستوا علی العرش بیا چې کوم دنو برابر دی الله تعالی په عرش باندې یعنی بادشاہی په خپل چلی ثم سال الارش بیاج کمدنو برابر دے پخپلا بادشاہ ہے ایچ چاہتے اس لیے والے کڑی آو کار کے لگو لینین ورہ سپگمائے آرے وروان دی نیٹے مقراری تا جو دبیر الام چلی انتظام چلی انتظام تا طول انتظامات چک کمدنو اللہ تعالی چلی کاغم آدیات تی کمانویات تی جو دبیر الامر پکار کے دام داخل لی وی از دیان لقمان شاوت سوئی گلو تان گویت لقمرا حق چکت خلو چی داغتا نوانای تا اللہ حکم نی کڑے یو انوړای په تعلق کې کته تیرېدلې الله انتظام کړي چې الله انوړای ته حکم کوي چې تیر شلو تیر یعنی حکم نه کړي نو تیرې ټول انتظامات چې سدينو الله یې چلې یو دا بیر الامر چلې الله تعالی انتظام فصل الآيات جدا جدا بیانې دلیلونا لعلکم بلقاء ربکم توقنون کې دې چې تاسو ملاقات در خپلوان یقینو کوي دا دې نه بل خبره معلومه شو دلیل و د توحید خدا دې نه معلومه شو چې لګا پېښه راز را روانه دویم دلیل او هغه د هغه ذات مدلر ده چې خوراک کړي د مکاو جاله پیار आवाज یا او ګرځولې دې په دې کې درانه درانه غرونه او بیا ولې دې نه هرونه و انهار و اجر انهار او بیا ولی سندونا دا دی سندونو تا اللہ نیرونو وی دا سندونا نیدی مرکو اکا باسینو دا دی دا سکیپا میپا دا خلقتی دی دا نا دی منگ دی دا نیروائیو اللہ دی سندونو تا نیروائیو او آغا کراچائی که جار دن گونتا که دینو اگیتا قرآن مجید بحر وی تو دوی آسنا مندر دی وان آرام دا من قبیل الله فاطمنا و مام باردا مناسب فعل راو و من کل ثمرات او دار قسمونه جاله بیا زوجانی ګرځولې په دې کې دوه قسمه زوجین اسنین دوه قسمه خواږی تارخیا رنګ زوجین اسنین یو شلل نار ورته چې کوم نشه په ور ځوان دي خدای زمانیات داوم د الله په اختیار کړي یو شلل نار پټی را پښو باندې یقینا پدې کې خامخانه کړي بار دا قوم چې غي فکر کوي په فلاره کې دوه متجاورات دا طبيعت والا راغی او ولادت خپل سر والا راغی ویدار څه چې کمندرو طبيعت کوي طبيعت یې کوي ویلزم کې تاو ګورا وا فلاره کې دوه متجاورات او بزما کې وندونه دي نيز دي نيز دي هيڅ دي وندونه نيز دي نيز دي هر علاقه کې داسې نظمو کوئی سی وی چه یو مکیو شانی بلا بل شانی پس دا زمون دا خوڑ دے دی یو خاصیت دے رضی زان اللہ کوری وزی دا ونی چه شروع شی آپلا دا غزمو کو بل خاصیت دے چه ذکری نا آپلا شی دا غزمو کو بل خاصیت دے زمیدارانو دے پتا لگی چا چه کمدنو دا غی پسل خوگی چا خوب نوی سوک چه کمدنو مرتکے کئی سوک مرتکے نکئی بزنو کې سبزی کېږي بزنو کې نه کېږي دا قطعه متجاورات وندو ندي نږدې نږدې هاي سيري او ټوټي نږدې نږدې وجنا تن باغونه د انګورانو فصلونه وانا خيلون سلوان وغيرها سلوان او کجوري يومنوالا او شني دي يومنوالا سري يومنوالا دي او دي يومنوالا دي جوختي مونډي او وي سلوان تکال آمو سنو آبیه فانا خیلون سنوان وغیر سنوان جستا امام واحد و با قولشی پا یو قسمو گو آو جدا انو فضلو غورا کم زنی دینا پا زنو بانی پا خوان که اول فطرہ توالا تا ہوا ہے کنا لاز آپ نے سلتا ہوا ہے کدا تبی قوانین دی سمکا یوازا اوبس دی یو دی اوبا یو دی او نور پا یو شان سکی لگ دا رنگونه ولې بدللی دا خوندونه ولې سړي دا خوندونه ولې بدللی دا د کمندونو سو واجا دا دې د کمندونو لوک سوچو کا روح المانی ذکر کړی دی او فلسفیانو ایراد کړی دی ملحدینو باندې وی الماء و تراب شین واحد او بو خاورا یو شی دی وَالشَّمْسُ وَالْهَوَا وَيَا مُعَانِدُ نور او حوام چه کمدنو یه زدی سدی یو شدی بیا دا خوندون اولی مختلف دا خوندون چه کمدنو اولی مختلف نو فضل و بعض علا بعض انفلو کن دا جدائی اللہ تعالی را ولی اقبال چه کمدنو وی فالتا اے بیج کمیٹی کے تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دخاور بتیارے کی دا تخم سوکھ ساتھی کون دریاو کی موجو سے اٹھاتا ہے صاحب او سمندر دے چپونا دا وریہ سوک جوڑیو کون لایا کھینچ کر پچھم سے باز سازگار موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ خوئی انقلاب دا جے کمدنو دا ہوا نرمہ و تیزا دا جے کمدنو سوک راوی زی یہ تیری زمین تیری نہیں میری نہیں دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیری آبادی نہیں تیری نہیں میری نہیں در اللہ بڑے جائیداد کی در اللہ مکرا ابھی حکومت اللہ تعالیٰ ہے اللہ حکومت کے جاہلیت کے زمانے میں واحد آگے جو کمرے ہو آگے چه دلیل ونیو ربطه ونیو دا دلائل وقتیو تیو دکسیر ناغی اقوان ذکر کری بری دائیل وانو فاضلو وانزانا بارن فلو کل وانو فاضلو علا بازانا بارن فلو کل آوارا کم سرمیر مزرمان مخاندنو کی یا کنا ریکن خیلی او قدرت الله دی او مالی الله بار رات او رات نن کار کی دی نام کنا کار کی زورنا دما پر تو زور او دې حساب او تو نو زورا د دې قدرت مو ارزا او بیا دې انکار کو زورا زورا انکار اخر او قطاریا نی دې دې دې انکار دا چې دې ګلیا انکار دې حاضرم کولو مناشنا دې او حیران کنن خبر آلوستن بخواست دی نا خبر دی جایدان کنن آگسی مورشو آئیدان کنن ترابن آگسی مخابرشو رایدان فی خاصی دیرید آئیشی و مخبردائی شریکی بیاراو دورانا ناریا کسان تکار قدرف کنن دا جکنن دی زد کی و تعمد کی یعنی خفاوی زمانی دلیل لیتی قیامتا او اندوان زودی جی پاک شیخ او جی پاک لارشو پاک کندر لارشو و اندوان او لیتی زودی جا خدا مطلب دیجی اپنی قیامتی کنس آتا جی بزمان اکتون پارو نا برا تیجی نی او رزی اصلا اکر لی دلیل لیتی دا برا تیجی نا برا تیجی نا دلیل با قیامتی خودی زد کی آئینات کی خلائق اللہ جینا داریا کسان انکار کرے اپنا خلائق اللہ لکھنا ناکنی جدی زد تا کچھ کندر دا غلط تقلیب زد جان دی دی زد تا غلامان دی سوچوں میں شکوال ہے بغیر اللہ پا غلامان کی کیر دی خلائق اللہ لکھنا ناکن داخل اکرے زد جان دیو نواب سکر دیں گی آزا خلق قوروانی دیوی اپنی کیا میشا ویسا جنرل کا زورا سالی ہے حالی مطلعہ خانستان آزا مکر توحیدنا مکر توحیدنا مطلب داری چلازا زمان جب دوبس نرے کرنے آزا خانی شرمی دیدنا ویسا جنرل کا حالی مطلعہ خانستان آزا مکر سکندروں د توحیدنا یا مخ کے دا عفیتنا خلق دان عفیت مارد دیو دیو دیو دا آیا کن تیرشی دی مخ کے لئے نمونی نمونی دا آزانون تیرشی دی بودی بوری کنس ناشتا کارپورا دی باید دا رب مکایت میر نستا خام دا خاوت بخار خلق دا علا زل بہیم سر دا زلم دا دینا دا شرک دا دینا چطور با اوبا دا دکشیر کم کرائی نو فوروبا سے اللہ مرک پئی مالا ظلمی مالا بادا ظلمی وائنہ رب پکایت نیرنستا هغه ثواب د خپل خلق دا علا ظلم باز شرک دینا بچه توبه او باسی یا در ظلم نمارد که شرکی دیوی کرده آنور گناهو نکی بازای محفی خوشیر خویدری دیگنا فاید نا بکارت که نفسا خام خار سخت سزا آره اوائی آنکه ساتی کفر کرده اولی نشنا دلالی بتایا موجدا زورا نا دیتر گئی شدارو گورا دولا دلائل پیش روزیانی موجدا ولی نشنا دلالی بزبانی یا موجدا زمان دفاقی یا نفس زمان دفاقی تطرف زرم دلینا جواب ستاکار بیان دی موجزی ستاکار دی ای نماز زمان دیرون یقینا دیرون که ولی کلی قابلان حلفان داری اقوام یولاد بودن که بی اللہ اکیل بیبارن فرسیم ویدیو کو افرسیل دانا و صلاحی اللہ اکیل بیبارن فرسیم اللہ اکیل بیبارن فرسیم